السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين من الحضورية كنمامة وكسلام، leo tarehe 19 ya mwezi wa 8 Kiislamu mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 7 ya mwezi wa 2 2026 miladia. Katika daura hii al-ilmiya katika msikiti wetu huu, Masjid Al-Faruq, Al-Faruq Al-Akbar fi Zanzibar, tutasoma kitabu siyam biidhnillahi al-karim. Lengo tukimalize kitabu siyam. Kitabu hiki as-siyam kipo ndani ya kitabu Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam. Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam, kufika kwenye lengo, ndio maana jina la kitabu Bulughul Maram, kulifikia lengo la nini? Lengo lililotokamana na dalili za hukumu za Kiislamu, ndio jina la kitabu. Kitabu ni utunzi wa al-Imam al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani al-Shafi'i, alifariki mwaka 852, manake ni mwanazuoni wa karne ya 9, rahmatullahi alayhi. Na Ibn Hajar al-Asqalani ni mshafi'i wa kimadhhab, madhhabu yake ni mshafi'i. Na amehudumia sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kiasi kikubwa. Kitabu chake kiitwacho Fathul Bari na vitabu vyake vingine An-Nafi'a ni kielelezo juu ya haya tuyasemayo. Bila kupoteza wakati, ameandika kitabu siyam, kitabu kinachohusu saumu. Nini maana ya saumu kilugha na kisharia? Saumu kilugha ni kujizuia, siyam kilugha au saumu kilugha al-imsak, kujizuia. Na aya 26 ya suratu Maryam ni dalili juu ya hayo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inni nadhartu lirrahmani sawma, akimsimulia Maryam mamake Isa. Ya Maryam anna laki hadha, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya, fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Aya za nyuma huko, imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma, ya imma ukimuona mwana adam yoyote sizungumze naye. Waambie mimi nimeweka nadhiri ya kujizuia kwa ajili ya Allah Ar-Rahmani, inni nadhartu lirrahmani sawma, nimeweka nadhiri mimi kwa ajili ya Allah Ar-Rahmani. Na wanasema wanazuoni, kwa wao ilikuwa ni ibada kujizuia, zama zao ilikuwa ni ibada, asemi na mtu. Falan ukallima liyawma insiya, sitozungumza leo na mtu. Huyo sawma, imekuja neno saum kwa maana ya kujizuia. Kadhalika maneno ya mshairi anaitwa an-nabigha, an-nabighatu dhubiyani, akiwasifia farasi kwenye mashairi yake. Imetumika neno siyam kwa maana kujizuia. Akasema an-nabighatu dhibyani khaylun siyamun wa khaylun ghayru sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'lu kullu juma. Anasema an-nabigha khaylun siyamun, wako farasi waliofunga, wa khaylun ghayru sa'imatin, na wako farasi ambao hawakufunga. Kwa maana wako farasi waliojizuia na wako farasi ambao hawakujizuia kutokamana na kukimbia. Khailun siyamun, wako farasi waliojizuia, wa khailun ghayru sa'imatin, na wako farasi ambao hawakujizuia. Tahta al-ajaji, chini ya mtifuko wa vumbi wa kujizuia hao. Wa ukhra ta'lu kullu juma, na wengine wanatafuna al-lujuma, zile kamba walizofungwa kwenye vichwa vyao. Kwa mahali shahid kwenye beti hii ya an-nabigha, kataja neno siyam na kwake likawa limekusudiwa kujizuia. Khailun siyamun wa khailun ghayru sa'imatin tahta al-ajaji wa ukhra ta'lu kullu juma. Ama kisharia saumu ni nini? Amesema al-Imam an-Nawawi katika kitabu chake cha fiqhi kiitwacho al-Majmu'. Al-Majmu' ni kitabu cha al-Imam an-Nawawi akisharehesha kitabu kinachoitwa al-Muhadhdhab. Al-Muhadhdhab cha al-Imam Shirazi رحمه الله تعالى ومجموع شرح المهذب. أنا سمع الإمام النووي كتك المجموع صومك شريعة إمساك مخصوص نحال يكجزوية إلي معلوم سيوتو كل كجزوية كجزوية معلوم an shay'in makhsusin, kutokamana na kitu maalum makhsus, fi zamanin makhsusin, tena katika muda makhsus maalum, min shakhsin makhsusin, tena hali hiyo ya kujizuia kutokamana na mtu maalum. Kwa hiyo unasema imsakun makhsusun an shay'in makhsusin fi zamanin makhsusin min shakhsin makhsusin. Imsakun makhsus, uzuiaji wa kujizuia uliko uzuiaji ambao ni maalum. Je, kujizuia na kusema au kujizuia na kukimbia? Asio huko. An shay'in makhsusin, kutokamana na kitu makhsus, kula, kunywa, maingiliano, kusengenya ukaacha, kuongopa ukaacha, fi zamani makhsusin, tena katika muda makhsus, kujizuia nyakati zote, min tului lfajri ila ghurubi shams, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli mpaka jua kuzama. Kulu washarabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad min alkhaytu alaswad min alfajri thumma atimmu siyama ila al-layl. Kwa sio muda wote, kuleni na kunyweni. Kulu washarabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyad, mpaka pale mtakapobainikiwa na mwangaza wa asubuhi. Min alkhayt alaswad min alfajr, min alkhayt alaswad, kutokamana na kuondoka kwa giza la usiku wakati wa alfajiri. Thumma atimmu siyama ila al-layli, kisha jizuieni hapo na mkamilishe ile hali ya kujizuia na kula na kunywa na mengineyo mpaka wakati wa al-layli. Al-layli sio usiku giza kuingia, mpaka jioni jua kuzama. Kwa hiyo amejizuia fi zamani makhsus, katika muda maalumu. Min shakhsin makhsusin, na kujizuia huko kunatokamana na mtu maalum makhsus, si kila mtu. Akijizuilia kafir, na haya wanaojizuilia Waislamu, haambiwi kwamba kafir huyo ana saumu, kwa kuwa si mtu wa saumu, hakubalini saumu yake. Kwa nini? Hana al-islam, kwa ni Muislamu ndiye ambaye kwamba anayekusudiwa hapa. Hayo ameyasema Imamu Nawawi, na mfano wa hayo ameyasema al-Imamu al-Qurtubi katika tafsiri yake akizungumzia saumu katika suratul Baqara. Yeye akasema huwa al-imsaku, funga kisharia ni kujizuia, anil mufattirati, kutokamana na vinavyofunguza, maqtirani niyati, sambamba na kupatikana kwa nia. Lazima iwepo nia, sababu mtu aweza kujizuia na kula na kunywa na kumwingilia mkewe tu nini, amekasirika tu, sitaki kula, sitaki kunywa, sitaki leo, nimekasirika. Kwa hiyo hii nia lazima ipatikane, kwamba kajizuia na haya na haya na haya. Kwa nini? Ibada kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo al-Imam al-Qurtubi akaongeza maqtirani niyya, sambamba na kupatikana kwa nia. Min tului al-fajri, kuanzia kuchomoza kwa alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua, mpaka jua lizame, hata kama bado unaona kuna weupe weupe. Kinachomfunguza mfungaji ni kuzama kwa jua, sio giza, sio nyota, kwamba mpaka zionekane kama wanavyofanya mashia na wengineo huko. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, idha aqbala al-laylu minha huna wa adbara an-naharu minha huna wa gharabat ash-shams faqad afṭara as-sā'im. Idha aqbala al-laylu minha huna, pindi giza linapoanza kuingia upande huu, akaashiria upande wa mashariki, ni upande ambao giza huanza kuingia. Wa adbara an-naharu minha huna, na mwangaza wa mchana ukatokomea upande huu, akaashiria upande wa magharibi. Wa gharabat ash-shamsu, na jua likawa limeshazama. Faqad aftara sa'im, tayari mfungaji ameshahalalikiwa na kufungua. Kwa hiyo ndiyo saumu kilugha na hiyo ndiyo saumu kisharia. Anasema kitabu siyami, kitabu kinachohusiana na saumu na taratibu zake na mambo yake mengi. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qal, imepokelewa kutoka kwa Abu Huraira, Allah amridhie, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, la taqaddamu ramadhana bi sawmi yawmin wala yawmayn, la taqaddamu ramadhana, msitangulie ramadhani, msitangulie ramadhani bi sawmi yawmin, kwa kufunga siku moja kabla, wala yawmayn, wala kwa kufunga siku mbili kabla. Na kwenye riwaya ya Imam Tirmidhi amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ash-shahra, msiutangulie mwezi, yani mtukufu wa Ramadhani, kwa siku moja kabla au kwa siku mbili kabla. Nakataza mtume sallallahu alayhi wasallam. Illa rajulun, isipokuwa yule mtu ambaye, kana yasumu sawma, alikuwa ana ada ya kufunga funga yake, kana yasumu sawma, alikuwa ana ada endelevu ya kufunga somu yake, huyo ataruhusiwa. Lakini yule ambaye anataka kufunga siku mbili kabla ya Ramadhani au siku moja kabla ya Ramadhani, kwa hoja ya kwamba anataka kuadhimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, au kwa hoja ya kwamba anachukua tahadhari, huenda hiyo siku ambayo wamekula wakidhani ni ya Shaaban, kumbe ni ya Ramadhani, kwa akafunga siku moja kabla au siku mbili kabla kwa lengo la ihtiyat, kuchukua tahadhari, huyo kakatazwa. Ama mwenye ada yake ya saumu, anafunga Jumatatu, anafunga Alhamis. Illa rajulun, isipokuwa yule mtu ambaye, kana yasumu sawma, alikuwa ana ada ya kufunga funga yake, faliyasumuhu, basi na aendelee kufunga funga yake hiyo, sio kwa lengo la kuadhimisha mwezi wala kwa lengo la kuchukua tahadhari. Muttafaqun alayhi, ameipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim na wengine katika wanawasuoni. Wa an Ammar ibn Yasir, na imepokelewa kutoka kwa Ammar ibn Yasir. Kabla kusoma hadithi ya Ammar, kwa nini tumekatazwa tusifunge hizo siku moja kabla, siku mbili kabla? Hikma yake ni nini? Hikma ya hilo katazo ni nini? Wamesema baadhi ya ulilm, wa hikmatu nahi at-taqawi, ni mtu kupata nguvu siku mbili kabla, siku moja kabla Ramadhani, apate nguvu, ili liyadkhula fihi biquwwatin wa nashatin, ili aingie katika mwezi akiwa ana nguvu na ana uchangamfu. Na wako waliosema hekima ya hilo katazo, khashyatu ikhtilati an-nafli bil fardhi, ni kwa kuchelea kuchanganyikana yale ya sunna na ya faradhi. Na wako waliosema hekima ya hilo katazo, lima yukhafu min az-ziyada, ni kwa lile linalochelewa na kuhofiwa kuzidisha siku katika mwezi wa Ramadhani. Na hii ya mwisho ndiyo ambayo ameizungumza na amekatisha kauli, amekata kauli hii Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kwamba inahofiwa mtu akawa amezidisha siku katika mwezi wa Ramadhani. Anasema wa ana Ammar ibn Yasir, na kutoka kwa Ammari mtoto wa Yasir رضي الله عنه رضي الله عنهما قال أنسيما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم من صام يوتت كيفنك اليوم الذي يشك فيه إلي سيكو أمايو إنا شكيوا واتونا ما شكنايو إنا شكيوا من صام اليوم الذي يشك فيه يوتت كيفنك إلي سيكو إنا يشكيوا نكت اليوم شاكا وبني رمضاني أو شعباني فقد عصى أبا القاسم هو يقهكيك أم معاصي باباك قاسم صلى الله عليه وسلم ومن أمتب محمد عليه الصلاة والسلام يوم الشك نيبي نيبي يوم الشك جمهور يا أهل العلم جمهور يا أهل العلم ونون لي وما يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان ni siku ya 30 katika mwezi wa Shaaban. Ikiwa kwenye mazingira gani siku hiyo? Inakuwa ni siku ya 30 lakini kwenye mazingira gani? Idha hala duna ru'yati al-hilali ma yamna'u ar-ru'yata min sahabin au ghaimin au dukhanin au nahu dhalik. Ni siku ya 30 ya Shaaban siku hiyo kukawa kumedharurika, watu wanashindwa kutazama mwezi mwandamo, watu wanashindwa kutazama na kuangalia mwezi mwandamo, ya ima kwa sababu ya mawingu, au kwa sababu ya moshi uliotanda, au mavumbi, au mfano wa hayo. Hiyo inaitwa yaumu shak. Na wakaenda wanawazuoni hawa katika madhehebu ya kuharamisha kufunga siku hiyo, na waliotilia nguvu kwamba yaumu shak ni siku ya 30 ambayo watu wamedharurika kushindwa kuutazama mwezi mwandamo kwa hali ambazo tumezitaja. Miongoni mwa waliozungumza hayo ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, كذلك ابن القيم الجوزية، كذلك ابن عبد الهادي، كذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، كذلك الإمام الصنعاني، كذلك الإمام الشوكاني نوينجين رحمة الله عليه. ويوم الشك نهيو نهيلي سيكو يا 30 lakini sio tu kila siku ya 30, ile 30 ambayo watu wanashindwa kutazama mwezi kwa hali ya hewa, mawingu, sahab, naam, kadhalika vumbi, ghubar na mengine ambayo wameyataja wanawazuni wetu wa Kiislamu, moshi, dukhan. Man saama al-yawma alladhi yushakku fihi, yeyote atakayefunga ile siku ambayo inashukiwa, faqad asa aba al-qasim, amemuasi Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Wa dhakarahu al-Bukhari ta'liqan, na ameitaja al-Imam al-Bukhari ta'liqan, ikiwa ni mu'allaqa, akuitajia sanadi. Wa wasalahu al-khamsa, na wameiwekea sanadi ya hadithi hiyo wana wazuoni watano, akikusudia al-Imam Ahmad na al-Imam Abu Dawud na al-Imam Tirmidhi na al-Imam An-Nasa'i na al-Imam Ibn Majah, yani wale wanne wenye sunan muongeze na Ahmad, wanakuwa ni watano. Japo baadhi ya ulimu wa hakiki wamesema kwenye musnad wa Ahmad haipo, kwa hiyo tabakia kwenye sunan nne: Tirmidhi, Nasa'i, Abu Dawud na Ibn Majah. Wa sahahahu Ibn Khuzaimah, na amesahihisha Ibn Khuzaimah. Wa Ibn Hibbana, na Ibn Hibban al-Busti. Hadithi anasema ni hasan mawquf, hasan mawquf. Wa an Ibn Umar radiyallahu anhuma, na kutoka kwa Abdullah ibn Umar Allah awaridhie, qala amesema sami'tu Rasulallah, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama yakulu akisema, idha raaitumuhu fasumu, mkiuona yani mwezi muandamo, fasumu fungeni. Wa idha raaitumuhu, na mkiuona yani mwezi muandamo wa Shawwali, faaftiru fungueni. Fa in ghumma alaykum, kama mtagubikwa juu yenu na kiwingu cha mvua mkashindwa kuona mwezi muandamo, faqduru lahu, faqduru lahu, bas ukadirieni, faqduru lahu, ukadirieni, kwa maana ukamilisheni mwezi siku 30, sababu hatuna siku 31. Muttafaqun alayhi. Kwa hiyo hapa hadithi hii na vipande vya hadithi ambavyo viko mbele vinatujulisha wajibu wa kufunga Ramadhani ni kuonekana kwa mwezi muandamo au kwa kukamilisha idadi ya siku 30 ya mwezi wa Shaaban. Walimuslimin, na anayo muslim hadith inasema, fa in ughmiya alaykum faqduru la, fa in ughmiya alaykum, kama mtazuiwa nini juu ya kuona mwezi muandamo, faqduru lahu 30, uhesabuni mwezi wenu huo wa Shaabani kwa siku 30. Ungesema kwamba hii leo itakuwa ni 30 ya Shaaban, kwa kuwa tumeshindwa kuona mwezi muandamo wa Ramadhani kwa sababu ya kiwingu au chenginecho. Walilbukhari, na anayo hadithi alimamu al-Bukhari isemayo, fa akmilu al-idda, kamilisheni idadi ya mwezi 30, siku 30. Walahu, na anayo Bukhari fi hadithi Abi Huraira, katika hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu, fa akmilu iddata Shaaban 30, ameutaja mwezi wa Shaaban kwa jina, fa akmilu iddata Shaaban, kamilisheni idadi ya Shaabani 30, ay 30 yawma, ukamilishieni mwezi wa Shaabani siku zake 30, mkiwa mmetatazika kuona mwezi muandamo wa Ramadhani. Kwa hii ni dalili kwamba kufunga Ramadhan au sisi kuingia kwenye saumu ya Ramadhan, hilo ni kwa kuona mwezi muandamo au kwa kufanyaje, kwa kukamilisha idadi ya Shaaban siku zake 30, tukiwa kwenye mazingira tata ya kutokuona mwezi muandamo, kama vile tulizozitaja sababu, mawingu ya mvua au kadhalika ad-dukhan, moshi, au kadhalika al-ghubar, vumbi na mengineyo.